خداوندا چه می شد که بی وفا نمی شد، چه می شد آن دل آرام جدا از ما نمی شد. خداوندا که در گل جان دمیدی، در اون نقش رخ جانم کشیدی، دل دستان سرای گل ستان را دشم گل پریشان آفریدی. مگر آیا نمی شد خداوندا چه می شد که بی وفا نمی شد، چه می شد آن دل آرام چرا از ما نمی شد. خداوندا که در گل جان دمیدی، در اون نقش رخ جانان کشیدی، دل دستان سرای گل ستان را زشت گل پریشان آفریدی. مگر آیا نمی شد دستانم و تو گفتم که ز دستانم و تو کوپایی که بگریزم لبریز کنون ساغر چندان که بیالای این خرقه پرهیزم. حلقه که از زلفت در گردن جان دارم، آن حلقه که از زلفت در گردن جان دارم. بکشایم اگر روزی، بکشایم اگر روزی صد فتنه برانگیزم. چشم دلم روشن، نسیم آرد باشم که بی وفا نمیشد، چه میشد از دل آزرام جدا از ما نمیشد. Let's go.